Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO en NCRV. Sinterklaas is in het land en dat betekent de start van een seizoen waarin traditioneel veel chocolade wordt gegeten. Jaarlijks consumeren we ongeveer 5 kilo per persoon. Bovendien is Nederland wereldwijd de draaischijf van cacaobonen, de grondstof voor chocola. Wat veel mensen niet weten is dat bij de verwerking van cacaobonen grote hoeveelheden ammoniak vrijkomen. Een stof die de natuur in Nederland verstoort. En soms houden fabrieken dat stil. Een emissie van ammoniak in deze omvang, dat is natuurlijk funest. Nu ik zie dat dit bedrijf voor 2020 en 2019 iets heeft opgegeven, dan gaan wij volgend jaar aan dat bedrijf vragen van, en we willen ook de getallen van alle jaren daarvoor. Wij maken een radio-uitzending over Cargill Aurora en daar is iets mis. Nou, dat gaat mij een beetje te snel en apart. Maar u gaat een radioprogramma maken over Aurora, omdat er iets mis zou zijn. Ja. Nou, dat is voor mij dat is heel apart. Morgen! Goedemorgen! Jee, ik ben hier in het bezoekerscentrum Cacao de Zaan. Ja, klopt. Een fabriek, tegenwoordig in eigendom bij Olam, die hier al 110 jaar staat. 110 jaar, ja. Thijs de Gooier heeft er gewerkt. 45 jaar. Ja. En u glimlacht erbij. Ja, want ik heb daar ontzettend veel plezier gewerkt, ja. Midden in de Zaanstreek? Midden in de Zaanstreek. Wat eigenlijk de draaischijf is van de Nederlandse voedingsindustrie, hè, hier. Het was vroeger de voorraadschuur van Nederland en van Europa. Amsterdam is nog steeds werelds grootste cacaohaven. De oogst vorig jaar was 4 miljoen ton. Ja. Dus 4 miljard kilo. Ja, ja, klopt. En ongeveer iets meer dan 1 miljoen ton gaat naar Amsterdam. En daarvan wordt een kwart verhandeld, sorry, dat is voor de handel. En wat er overblijft, daarvan gaat het grootste gedeelte naar de Zaanstreek toe. Ja. En dan met name de twee grote fabrieken. Cacao de Zaan Olam en Cargill Aurora. Ja, ja. De Zaanstreek is het centrum van de cacaowereld. Maar die hoofdrol heeft ook een schaduwkant. Hier zie je dus een prachtig verschil. Dus aan de overkant, het volgende perceel, is dus volgegroeid met bramen. Dit voorjaar varen we met natuurvrijwilligers door het Zaanse natuurgebied, de Kalverpolder. John van Loon is van de stichting die het gebied beheert. Wat wij hier doen is heel intensief die braam bestrijden om maar ruimte te maken voor die plantensoorten die er wel horen. De Kalverpolder is eigenlijk het terrein van het veenmos. Maar dat wordt overwoekerd doordat op dit beschermde natuurgebied te veel ammoniak neerdaalt. Rolf Zuurink stelt het zelf vast. Ik doe mee al een aantal jaren aan een onderzoek van het RIVM. Dat heet het Meetnet Ammoniak Nederland, MAN. En daar kun je daar een paal zien staan met drie kleine buisjes eraan. En die sturen het op naar het RIVM en dan wordt dat gemeten. En wat blijkt dan? Dat wij hier toch een behoorlijke overdaad aan ammoniakneerslag hebben. De voorzitter van het platform Zaanse Veenweidegebieden is er dit voorjaar ook. Ron Sman. Meneer Sman, ik ruik cacao. Ja, dat is duidelijk hier in de Zaanstreek. Want waar je ook bent, in Zaandam of in Wormerveer of in Wormer, cacao ruik je overal. Maar als je praat over de cacao-industrie, dan kan je inderdaad constateren dat die een grote uitstoot heeft van ammoniak. En ammoniak versterkt de groei van alle mogelijke exoten hier, bramen enzovoort. En die verdringt dus eigenlijk de plantengroei die hier normaal hoort. Nou, dit was een oud spit, noemden wij dat. Een brander, zeg maar, om cacao mee te branden. Je zou er ook andere dingen mee kunnen roosteren, maar dit is wel eigenlijk speciaal voor cacao. Het lijkt wel een vliegtuigmotor. Ja. Nou is er veel te doen geweest over de ammoniak die er ook uitkomt. Ja, ja, ja. Waar komt dat vandaan? Dat is een proces wat ontstaat als je cacao verbrandt. Ja. Ja. Want die verbinding, stikstofverbinding, zit ammoniak, al in het bootje. Ammonia is het eigenlijk. Dit voorjaar maken de natuurbeschermers zich druk over de uitstoot bij Olam. Ze vinden dat die fabriek te veel ruimte krijgt van de autoriteiten. We weten dan nog weinig over die andere grote cacaofabriek in de buurt van het natuurgebied. Cargill Aurora. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Dit najaar treffen we Ron Sman weer, de voorzitter van het platform Zaanse Veenweidegebieden. En we hebben nieuwe informatie voor hem. Of eigenlijk het ontbreken van informatie. Goedemiddag. Dit voorjaar sprak ik u hier in de Kalverpolder. Nou, steenworp afstand. Toen richtte u uw pijlen op Olam. Dat is een cacaofabriek die daar vlakbij staat bij de Kalverpolder. Ja. Ik heb u even meegenomen naar een andere cacaofabriek hier in de Zaanstreek. Ja. Kent u dit bedrijf? Ja, dit bedrijf ken ik. In ieder geval Cargill is een heel bekend bedrijf. Ja, en wat gebeurt hier? Ik neem aan dat hier dus van cacaobonen cacaomassa wordt gemaakt. Net als bij Olam? Net als bij Olam, ja. Ja. Dus dit is een vergelijkbare fabriek met de fabriek waar u uw pijlen op richt? Ja. Als u eens naar dit formulier kijkt, het is een printje van de emissieregistratie, begin dit jaar gemaakt. Zij rapporteren hier over het jaar 2018. Benzeen, ethene, fijnstof, grofstof, stikstofoxide. Maar? De uitstoot van ammoniak. Die staat er niet bij? Die staat er niet bij, nee. Dus dit zou dan een bedrijf zijn? Die geen ammoniak uitstoot, want dat zou er toch wel bij moeten staan, ja. Het had er ook bij moeten staan. Dat blijkt als we navraag doen bij de milieudienst die toezicht moet houden op dit bedrijf. 2 weken nadat wij vraag hebben gesteld, komt de dienst met cijfers. Over 2019 en 2020. En dan blijkt Cargill een vrij grote ammoniakemissie te hebben. 59 ton in beide jaren. Daarmee staat het meteen met stip nieuw in de top 5 van bedrijven die ammoniak uitstoten in Nederland. Een emissie van ammoniak in deze omvang, dat is natuurlijk funest. In ieder geval komt boven dat hier dus, zeker ten opzichte van de natuurgebieden die we hier hebben, een grote vervuiler staat en dat daar blijkbaar geen toezicht op is. Dat idee krijgt u erbij? Dat idee krijg ik erbij, ja. En ik hoop dat de omgevingsdienst en ook de gemeente daar alert erop gaan worden. Want anders is het vechten tegen de bierkaai. En hoe kijkt u hier verder naar? Want aanvankelijk wisten we dit dus niet. We kregen dit niet in de emissieregistratie te zien. Nee, dat is natuurlijk een treurige situatie. Dus daarom ben ik erg blij dat we deze gegevens nu hebben. Want dit betekent dat dit echt heel duidelijk naar beneden moet. Nooit ammoniak rapporteren en dan over 2019 ineens 59 ton. Ook bij het RIVM, dat jaarlijks de omvang van de ammoniakproblematiek in beeld brengt, komt dat als een onaangename verrassing. Margreet van Zanten is het hoofd emissieregistratie bij het RIVM. Volgens haar klopt er niks van dat Cargill eerder geen ammoniak opgaf. Nee, als ze dat nu wel zijn gaan doen en daarmee dus laten aangeven dat ze dat wel moeten rapporteren, dan hadden ze dat voor eerdere jaren ook moeten doen. En wat betekent het nou voor uw beeld van de ammoniak? Daar is gewoon een hiaat ontstaan in de kennis over de hoeveelheid ammoniak. Ja, dat klopt. Als wij bij de emissieregistratie erachter komen dat er ergens een hiaat zit, dan gaan wij daar natuurlijk wel achteraan en proberen we dat te verbeteren. Dus in dit geval, nu ik zie dat dit bedrijf voor 2020 en 2019 iets heeft opgegeven, dan gaan wij volgend jaar aan dat bedrijf vragen van, en we willen ook de getallen van alle jaren daarvoor. Ik denk dan ook aan ons als vrijwilligers die eigenlijk continu bezig zijn om zo'n polder schoon te houden, de natuur te beheren enzovoort. En dat je eigenlijk kunt zeggen, ja, maar het is eigenlijk ook een klein beetje vechten tegen de bierkaai als die uitstoot maar blijft doorgaan. En dat gaat mij echt aan mijn hart. Ja, natuurbeschermer Ron Sman daar vechten tegen de bierkaai. Toen milieuactivist Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment ter oren kwam dat dit bedrijf een piekbelaster voor de natuur is, klom hij in de pen. Hij diende een handhavingsverzoek in bij de omgevingsdiensten. En hij is aan de lijn. Goedenavond, meneer Vollebroek. Goedenavond. Een handhavingsverzoek, dat is eigenlijk een oproep tot actie, hè? Maar dan een formele oproep eigenlijk aan de overheid. Wat wilt u daarmee bereiken? Nou, zoals je kunt horen aan die vrijwilligers die net in de uitzending waren, vinden al vele jaren lang ammoniakemissies plaats. En die zijn niet vergund, nog in de omgevingsvergunning, nog in de natuurvergunning. Ze zorgen wel voor heel veel schade aan natuurgebied, want het gaat in totaal voor al die cacaofabrieken bij elkaar gaat het toch wel om meer dan niet van 140 ton per jaar wat daar de lucht in gaat. En dat gaat dus over de natuurgebieden heen. Dat geeft heel veel schade aan verzuring en vermesting. En geen wonder dat die vrijwilligers zich daar uiteraard moeten werken om daar de woekerende planten, om die een beetje onder de... in ieder geval dat het niet te veel uit de hand loopt. Ja. En de omgevingsdienst doet niets. Dus vandaar hebben wij de omgevingsdienst eigenlijk een schop onder de kont gegeven met het handhavingsverzoek van maak er eens werk van en dat kan zo niet. En wat hoopt u daar uiteindelijk mee te bereiken? Nou, daar hoeven we mee te bereiken dat die ammoniakemissies natuurlijk fors teruggaan. Mm. En dat zou toch eigenlijk zeker met een factor 10 terug moeten gaan. Dank u wel, meneer Vollebroek. We horen u straks nog even weer in het tweede deel van deze uitzending. Ja, de vraag is natuurlijk, wat is er met dat verzoek gebeurd? We weten inmiddels dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dat verzoek van Johan Vollebroek heeft ingewilligd. Goedenavond, Ron Bouwman. Goedenavond. U bent het hoofd toezicht en handhaving milieu bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ja, wat heeft u met dit handhavingsverzoek gedaan? Waarom heeft u het ingewilligd? Nou, wij hebben dat ingewilligd omdat wij uit het handhavingsverzoek signalen zagen dat er misschien wel een overtreding was bij een specifiek bedrijf. We hebben het hier over Cargill, dat zit ook bij jullie in de uitzending. Hè. Mm-hmm. Daar kunnen we nu natuurlijk niet, om begrijpelijke reden, niet te veel specifiek op ingaan. Maar we hebben naar aanleiding van het verzoek van MOB wij daar handhaving ingezet. En dat betekent dus dat wij Cargill vragen waarom ze niet gerapporteerd hebben. En nog specifieker waarom er op bepaalde punten in het bedrijf emissies zijn. Ja, want er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand. A, ze hebben dus over de jaren voor 2019 niks gezegd over ammoniak. Ja. En u stelt vast dat zij ook niet kunnen aantonen dat ze aan de norm voldoen voor wat er aan ammoniak in de rook mag zitten. Het zijn inderdaad twee dingen. De eerste is het makkelijkste. Ze hebben niet gerapporteerd. En we verwachten van een bedrijf, zeker een groot professioneel bedrijf zoals naar eerder geweten, dit soort registraties invullen. Maar dat is een administratieve kant van de zaak. U moet het maar zo zien dat zo'n emissieregistratie, dat geeft een globaal beeld van wat er bij een bedrijf gebeurt. Wat echt interessant is, is wat in de vergunningen staat. De natuurvergunning en de omgevingsvergunning. Want daarin wordt geregeld hoeveel een bedrijf mag emitteren. Ja. En dat pakken wij. Dat laatste stuk hebben wij in het handhavingsverzoek opgepakt. Ja, op grond waarvan? Dat hebben we opgepakt op grond van. Sorry, op grond van het handhavingsverzoek van MOB. Ja, maar kennelijk is dus er sprake van een overschrijding van de landelijk geldende norm voor ammoniak. Dat weten we nog niet zeker. We zitten nu in de fase van hoor en wederhoor van deze handhaving. Ja, maar ik mag dus toch aannemen dat u wel gegronde reden heeft om een voornemen tot een last onder dwangsom te sturen. Want daar praten we over. Als u toch reden heeft om aan te nemen dat die fabriek er niet aan voldoet. Dat doet u niet zo. Er zijn gegronde redenen. Het zou raar zijn om een bedrijf een handhavingsverzoek te sturen of een handhaving in te zetten als er geen signalen zijn. Alleen er geldt altijd hoor en wederhoor. En wij zitten nu precies op dat punt. En het kan heel goed zijn dat het bedrijf met goede argumenten komt om aan te tonen dat het wel conform de vergunning is. Want de vergunning laat dat duidelijk zijn. Er staan hele concrete normen en waarden in als het gaat om de emissie van ammoniak. Oh, volgens Vollebroek juist niet. En de vergunningen die wij hebben gezien overigens ook niet. Nou, ik besteed toch aardig. Ik heb slimme mensen rondlopen en die besteden aardig wat tijd om de emissies bij dit soort fabrieken in kaart te brengen en daar toezicht op te houden. En het zou raar zijn als daar niks in staat over een van de grotere emissies bij zo'n bedrijf. Ja, in de vergunningen die nog geldt uit 2008 staat dat in elk geval niet genoemd, behalve dan ammoniak- en koelinstallaties. Maar de uitstoot uit de pijp, daar staat niks over in. Nee, dan moet u begrijpen dat dat redelijk complexe vergunningen zijn. Dus in zo'n vergunning zelf, daar staan de hoofdlijnen van de emissies. Daar zitten altijd emissie onderzoeken onder, die door onafhankelijke gespecialiseerde bureaus, technische bureaus worden gedaan. De laatste is van 2020, de voorlaatste van 2017. En wij doen zelf ook, los van de emissiemetingen die zo'n bedrijf doet, doen wij zelf ook daar meten. Hoe lang weet u al dan dat dit bedrijf de norm overschrijdt? Wij zijn daar wezen kijken, of eigenlijk zijn wij nu gealarmeerd door het handhavingsverzoek. Ja, maar hoe lang weet u al dat die norm speelt? Die norm, dat wisten we sinds jaar en dag natuurlijk. Die vergunningen zijn ook door de provincie zelf afgegeven. Ja, dat begrijp ik, maar die overschrijding. Want dat is al gecontroleerd in 2020, ja, begrijp ik nu. Ik vind het een beetje vervelend, want het moet altijd heel correct overkomen nu in deze fase van zienswijzes, van hoor en wederhoor, moeten we nog bepalen of er echt een overschrijding is. Ja. Dus kan ik daar nog geen uitspraak over doen. Meer kunt u daar blijkbaar niet over zeggen. Heel kort nog eventjes. Deze week stond er een artikel van Investico in Trouw, waarin staat dat milieuovertreders vaak wegkomen met een waarschuwing. Hoe groot is nou de kans dat bij dit bedrijf ook gebeurt? Waarom legt u niet gewoon meteen een boete op? Want dit bedrijf geeft ook min of meer zelf toe. Sinds 2019 zijn wij drukdoende om aan de normen te voldoen. Dus ze kunnen niet hard maken dat ze eraan voldoen. Waarom geen boete? Investico heeft een mooi rapport geschreven. Dat ging vooral over boetes, over strafrecht. En dat doen we als een bedrijf willens en wetens de wet overtreedt. Dus in dat geval wordt er ook strafrechtelijk opgetreden. In alle andere gevallen geldt eigenlijk twee keer geel is rood. Zoals dat bij sport ook geldt. Mm. En hoe groter de overtreding, zelfs dat we zeggen, nou, met één waarschuwing komt het bedrijf niet weg, of het is zo groot, in dit geval bijvoorbeeld de emissies, we moeten direct optreden, dan zou je direct ingrijpen. Helder, dank u wel. Dus de kans dat dit bedrijf met alleen een waarschuwing wegkomt, terwijl er wel sprake is van de overtreding, die zou niet heel zijn. Goed, dank u wel. Ron Bouwman, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. We hebben natuurlijk ook Cargill gevraagd om een reactie. En daarvoor benaderden we de cacao-topman van Cargill, Harold Poelma. Harold Poelma. Ja, goedemorgen met Niels Heidhuis, KRO NCRV. Programma goedemorgen. Pointer. Ja, wat ik u wilde voorleggen is het volgende. Wij maken dus een radio-uitzending over onder andere Cargill. Cargill Aurora. En daar is iets mis. Daar is iets mis. En mijn vraag is, kunt u verklaren hoe het komt dat bedrijf 10 jaar lang geen ammoniakopgave heeft gedaan? Nou, dat gaat mij een beetje te snel en apart. Maar u gaat een radioprogramma maken over Aurora. Mm-hmm. Omdat er iets mis zou zijn. Ja. Nou, dat is voor mij dat is heel apart. Maar dat laat ik dan daar op een nette manier op reageren. Als u mij misschien wat vragen kunt sturen. Ja. En dan zal ik het even oppakken. Nou, straks horen we wat die nette reactie is geworden. Eerst gaan we nog even kijken naar de cacao-industrie verder. Want die is natuurlijk al omstreden omdat cacaoboeren te weinig betaald krijgen, de kinderarbeid is, en ook omdat door cacaoplantages tropische bossen verdwijnen. De sector streeft daarom naar 100% duurzaam gecertificeerde cacao in 2025. Maar wat is dat streven waard? Het wordt wel beter, hoor, dat moet ik zeggen, want de tussenhandel is uitgeschakeld, ook door Olam, grotendeels. Thijs de Gooier, oud-medewerker van Olam Cacao de Zaan. Maar het kan een stuk beter, dat geloof ik ook. En al die projecten die hier door de jaren heen zijn opgestart, zoals UTS en Fairtrade, dat heeft toch niet die zoden nog aan de dijk gezet ten opzichte van de boer, zeg maar, wat we graag zouden willen. Wat zet zoden aan de dijk als het gaat om het eerlijker en duurzamer maken van de cacaohandel? Paulien van der Geest is van het onafhankelijke adviescentrum Milieucentraal. Onder duurzame chocola verstaat Milieucentraal chocola met een topkeurmerk uit de keurmerkenwijzer. En daarmee kun je denken aan Rainforest Alliance met het kikkertje, UTZ, Fairtrade, EU Biologisch, een groen blaadje, of Eco. Dat zijn de topkeurmerken voor chocola. En die topkeurmerken zeggen vervolgens iets over de productie van de cacao. Bijvoorbeeld of daar niet allerlei ontbossing bij door wordt veroorzaakt, of er niet heel veel chemicaliën worden gebruikt, Of er iets wordt gedaan aan biodiversiteit. Maar ook heel belangrijk hoe er om wordt gegaan met mens en werk. Die hebben dan wel een stempel, maar gecertificeerd is niet duurzaam. Anthony Fountain is mede-auteur van het rapport De Cacaobarometer, dat elke 2 jaar verschijnt. Daarin beschrijft hij hoe het staat met de duurzaamheid in de cacaoketen. Gecertificeerd betekent dat de boer een aantal dingen heeft gedaan die hij kan doen, die binnen zijn macht zijn, om te verbeteren. Het systeem is stuk en eigenlijk is het systeem ontworpen om stuk te zijn, want het systeem werkt heel goed voor de multinationals. Er is nu ook een nieuw initiatief nog. Dutch Initiative on Sustainable Cocoa. Ja, de disco. Ja. Ja, kijk, dat is een plek waar alle Nederlandse chocolade- en cacao-actoren bij elkaar komen. Dus de overheid, de bedrijven, de supermarkten, goede doelen. De disco-actoren hebben beloofd dat cacaoboeren een leefbaar inkomen gaan verdienen. Dat er een eind komt aan kinderarbeid. Voor duurzaamheid voor de cacao die in Nederland wordt geconsumeerd. Er gaan ook wat dingen veranderen voor de cacao die door Nederland wordt verhandeld. En ze willen ook voorkomen dat er nog meer oerwoud verdwijnt. Het oerwoud is er al aan in Ghana en Ivoorkust. Daar is gewoon 80-90% van het oerwoud al weg. Waar wij ons met ontbossing wel heel erg zorgen over maken, is het bassin in de Congo en in de Amazone en bepaalde delen van Indonesië waar er nog wel oerwoud staat. Wordt er in al die convenanten iets gezegd over de ecologische voetafdruk in Nederland? De kern van die duurzaamheidsdoelstelling zijn heel duidelijk. Wat gebeurt er in de cacao producerende landen en hoe kunnen we dat verduurzamen? Nee, het gaat heel erg over daar ter plekke, die keten. Maar het gaat niet over die verwerking hier in Nederland. Er komt heel veel ammoniak vrij bij het maken van cacao uit cacaobonen. Wist u dat? Nee, dit is nieuws. In ieder geval voor mij. Ik doe dit al 15 jaar en een van de leuke dingen is dat je vaak nieuwe dingen leert. Meestal leer je liever nieuwe dingen die leuk zijn in plaats van wat minder leuk. Maar ja, nee, dit is nieuws. En wat zegt dit over de ecologische voetafdruk van de cacaoverwerkers? Nou, ik ben geen ammoniakuitstoot-expert, maar dit lijkt me niet een lijstje waar je graag hoog in wil eindigen. Nou, dan kun je zeggen dat daar nog mooie stappen te halen zijn, inderdaad, voor de keten. En ja, op het moment dat je mooie duurzame ingrediënten koopt, dan zou je willen dat het hele proces zo duurzaam mogelijk wordt gemaakt tot de eindgebruiker. Dus dan is daar wellicht ook nog goede stappen te maken. Ja, ze zullen daar echt aan wat aan moeten doen, ook in Zaandam. Kijk, want ja, het gaat natuurlijk een tijd aan met het verlengen van de vergunningen en nog eens creatief daarnaar kijken. Maar op een gegeven moment zullen ze toch door de bocht moeten, dat geloof ik. Ja, ja. Ja, dan die nette reactie van Cargill, op zich inderdaad net op schrift gesteld. Geeft niet antwoord op al onze vragen. Wij vroegen ook een reactie op hun betrokkenheid bij dat disco-initiatief. Dat richt zich op het verbeteren van de duurzaamheid van de cacao-productie in de landen waar cacao wordt verbouwd, schrijft de woordvoerder. Cargill heeft zich gecommitteerd aan het doel om onze landbouwtoeleveringsketens te transformeren om tegen 2030 ontbossingsvrij te zijn, waarbij de prioriteit ligt bij cacao, palm en soja. Ja, en dan die ammoniak-kwestie. Daarvan zegt Cargill dus, wij hadden tot 2019 een uitzondering als cacao-industrie om aan de landelijke normen te voldoen. En nu zegt de woordvoerder, de cacao-industrie is drukdoende om aan deze richtlijnen te voldoen. Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment. Graag uw reactie nog even op dat schrijven van Cargill. Nou, dat is grote flauwekul natuurlijk. De vergunningen van 2008 en van 1998 maken geen melding van ammoniak. Dat is niet aangevraagd. Het is niet vergund. Dus de vergunde ammoniakemissie van Cargill Aurora is 0. 0 kilogram per jaar. Dus daar kunnen we ook heel makkelijk over concluderen. Dus dat ze in overtreding zijn. Want dat zei die meneer van de Omgevingsdienst. Die zei van nou, dat moeten we nog constateren. Nou, dat hoeven ze helemaal niet te constateren. Want het is duidelijk dat ze met 59 ton verder overheen zitten. Overigens hebben we vorige week nog een brief gehad van de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. En dat gaat over de natuurvergunning. En daar hebben we ook om handhaving voor gevraagd. Ja, dat is een andere dienst die hier ook bij betrokken is. Ja, ja, maar daar wordt een vraag genoemd van 134 ton. In 2008 zelfs. Dus Zo. Dat is nog aanzienlijk meer dan in 59 ton. Ja, dus maar daar hebben ze geconcludeerd, bij die dienst hebben ze geconcludeerd dat ze niet in actie hoeven te komen. Kunt u daar nog wat tegen doen? Ja, de provincie zegt van ja, er komt wel heel veel ammoniak uit, maar daar gaan we geen natuurvergunning voor afgeven, want die hebben ze niet nodig, hebben ze geconcludeerd. Ja, dat vindt de provincie ook voor de andere twee cacao-producenten in Zaandam, ook voor Olam Cocoa en ook voor de Jonker, daar komt ook ammoniak uit. En voor al die drie bedrijven vindt de provincie dat daar geen natuurvergunning voor nodig is, ondanks dat ammoniak toch een enorme aanslag is op de natuur in de omgeving daar. Ja, en dat vecht u dus aan. Ja, natuurlijk vechten we dat aan. Maar kennelijk is dat ook een politiek standpunt. Want die ambtenaren weten dat natuurlijk ook wel. Maar het lijkt erop dat die ambtenaren gewoon politiek worden aangestuurd. En de politiek niet wil dat die cacaofabrieken daar worden aangepakt op een ammoniakemissie. En dat kun je ook wel zien. Dat er in de afgelopen 10 jaar is er op een grandioze wijze, zeker bij Olam Cocoa ook, maar ook dus hier. Ja, er is gewoon niet gehandhaafd. Er is gewoon de andere kant op gekeken. Ik weet niet wat de handhavers doen. Of die koffie gaan drinken en daarna weer met een koekje. En daarna weer weggaan. Maar gehandhaafd wordt er niet. Dat is heel duidelijk. We gaan nog van u horen. Ik dank u wel dat u vanavond aan de lijn kwam. Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment. Dit is muziek uit een van de beroemde cacaolanden, Ghana, Oshibisa. Oshibisa heet deze band en de plaat heet Douala. Straks, sekswerkers kunnen geen bankrekening krijgen terwijl hun beroep legaal is. Hoe moeten zij hun bedrijf runnen zonder bankrekening? Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Ja, eerst Reporters NL, het platform voor regionale onderzoeksjournalistiek. De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen jaren een deel van gemeentelijk vastgoed, zoals schoolgebouwen en buurthuizen, verkocht. De gemeente haalde daarmee in 6 jaar tijd 200 miljoen euro op, zo meldt onderzoeksplatform Vers Beton. Maar wat gebeurt er daarna met de panden? Veel van die oude scholen en buurthuizen verliezen na verkoop hun maatschappelijke functie. Teun van den Ende is van Vers Beton. Hij is aangeschoven om te vertellen over zijn onderzoek. Teun, hartelijk welkom. Dankjewel. Wat was eigenlijk de aanleiding voor dit onderzoek? Nou, we merkten dat er in heel Rotterdam met enige regelmaat panden verkocht worden. En dat gebeurt doorgaans tegen het hoogste bod. En dan zijn er partijen die willen ook meebieden, maar die hebben wat minder geld dan andere partijen. En die verliezen dan en die hebben zoiets van, we wilden ook meedoen, we wilden ook dat pand hebben. En ja, die worden overboden. En dan zoeken ze soms de politiek op of de kranten schrijven erover. En wij dachten, ja, wat is eigenlijk nou de omvang van dit hele verhaal? Hoeveel panden zijn er? Hoeveel geld wordt er verkocht? En welke nieuwe eigenaren komen er aan die panden? Ja, maar goed, het startpunt was dus een beetje dat burgers die goede bedoelingen hebben en goede initiatieven hebben, dat die eigenlijk achter het net vissen. En je hebt daar een voorbeeld van met het Wijkpaleis? Ja, het Wijkpaleis in de wijk Middelland in Rotterdam-West. Dat is eigenlijk een organisatie van buurtbewoners voor buurtbewoners. En die zaten in een pand, heel centraal gelegen. En op een gegeven moment zei de gemeente, nou, we gaan dit pand verkopen. En toen stond het Wijkpaleis opeens op straat. Althans, de mensen die er zaten. Maar ja, die riepen tegen de politiek van, hey, dit laat ons niet overkomen. En er waren genoeg politieke partijen die het daarmee eens waren. Dus toen is er een motie aangenomen om eerst nieuwe huisvesting voor dat Wijkpaleis te vinden. En daarna pas het pand daadwerkelijk te verkopen. Mm-hmm. En ja, inmiddels, dat is een paar jaar geleden. En inmiddels hebben ze die nieuwe locatie ook verkregen. Maar dat ging wel heel erg gepaard met veel getouwtrek met de gemeente. Ja, dus daar is wel een maatschappelijke functie behouden. Alleen niet op die locatie. Ja. Nee, dat is naar een andere locatie gegaan. Dat is eigenlijk een beetje een uitzondering. Dus het voorbeeld staat niet helemaal... Nee, maar dus vaak zeg je eigenlijk gaat het zo dat de gemeente zo'n pand verkoopt en dan komt er dus niet iets maatschappelijks voor terug, maar dan worden het woningen bijvoorbeeld, of niet? Ja, kijk, de woningmarkt dringt eigenlijk de markt voor ander vastgoed binnen, zo zou je het kunnen zien. Dus voorheen hadden we al veel kantoren die leeg stonden. Dat zijn allemaal woningen geworden, voor zover dat kon. En nu zie je ook dat maatschappelijk vastgoed heel erg in de picture komt bij beleggers en vastgoedondernemers. Omdat zij kansen zien om daar ook woningen van te maken en daar goede cent mee te verdienen. Ja, en wat had de gemeente allemaal voor panden of heeft de gemeente nog? En wat is er voor? Het gaat om. Op dit moment heeft de gemeente 3000 vastgoedobjecten in een beetje ambtelijke taal. En er zijn ongeveer 550 panden verkocht vanaf het moment dat wij zijn gaan meten. Dat is vanaf 2015. Dus dat is best wel een aanzienlijk deel. En dan gaat het voor een deel maar om maatschappelijk vastgoed. Want het gaat ook om woningen, bedrijfsruimte, winkels en enkele keer een heel bijzonder object. Ja, en wat blijkt dan uit jullie onderzoek? Nou, we zijn eigenlijk teruggegaan naar 2015, omdat we dachten, toen was die vastgoedmarkt nog niet zo oververhit als nu. En toen zijn we gaan kijken hoe de prijzen zich ontwikkelden. Want verkoop tegen het hoogste bod, dat zou dan inhouden dat die prijzen hoger zijn geworden. En dat zagen we ook. En we zagen ook dat er steeds meer verkocht wordt. Dus er is eigenlijk een run ontstaan op gemeentelijk vastgoed. En dat heeft er ook mee te maken dat de gemeente eigenlijk dat vastgoed snel kwijt wil. Want ze zeggen, we hebben die panden eigenlijk niet meer nodig, die 550 panden. En hoe sneller we er vanaf zijn, hoe beter. Want we betalen alleen maar verzekeringskosten voor of anti-kraakbeheerders. En andere partijen die kunnen daar wat beters mee doen. Maar is het ook echt zo dat de gemeente dat niet meer nodig heeft? Of komt het wel even goed uit om te cashen? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Hè? Dus de vastgoedmarkt is, zit op een heel hoog punt. Dus dit is het moment om te verkopen. Maar een overheid is natuurlijk geen ondernemer. Dus een overheid die kan ook zeggen, we moeten eigenlijk anticyclisch investeren. Oftewel, op het moment dat de markt heel erg goed gaat, misschien juist die panden in bezit houden. Maar dat doet Rotterdam niet. Rotterdam heeft ervoor gekozen om dat vastgoed versneld af te stoten vanaf 2016 ongeveer. En dat wordt het meestal gekocht door beleggers, dat zei je al. Hè? Die springen erin en burgers vissen eigenlijk achter het net. Maar wat doen die beleggers er dan mee? Nou, dat worden eigenlijk 9 op de 10 keer, of misschien wel vaker, worden dat appartementen en woningen. Dus de beleggers die kopen dat vaak om het in bezit te houden ook. En te verhuren. Ja, of soms ook om direct weer door te verkopen. Ja, maar als je het verhuurt, dan praten we denk ik niet over de sociale sector, hè? Nee, dat is ook onmogelijk, want de sociale sector is inderdaad voorbehouden aan woningcorporaties. Dus dan gaat het om hogere bedragen, die natuurlijk afhangen van in welke buurt staat het pand, hoe groot is de woning. Maar je kan ervan uitgaan dat het vaak 1000 euro of soms veel meer per maand kost. Ja, ik had het al over scholen. Hè. Er was ook een bewonerscollectief dat een oude school in Krooswijk wilde opknappen en de maatschappelijke functie van het pand wilde behouden. Die legden het ook af tegen een rijke vastgoedontwikkelaar. Kunnen we trouwens even naar luisteren. Dus wij zeiden, als je dit gebouw gaat verbouwen, dan voelen wij ons eigenlijk verplicht om een deel van die maatschappelijke functie in een nieuwe invulling te geven, maar wel te laten bestaan. Dat je hier naartoe kan. Het zou een werkplek voor de mensen kunnen zijn die er wonen, maar het kan ook een buurttafel voor koffie worden georganiseerd. En als je dat eruit haalt, dan verschraal je de sociale structuur van buurten. Kijk, die ontwikkelaar die het gekocht heeft een miljoen betaald. Ik gun die man een business wel, maar die moeten er ook winst uit halen. Dus die moeten door die hoge prijs veel woningen gaan maken en die voor de hoogste prijs gaan verkopen. Dus Rotterdam wil graag woningen bouwen, dat wordt dan wel gerealiseerd. Maar het wordt, voor veel mensen zijn dat onhaalbare woningen. Ja, dus dit zijn dure huurwoningen, zo moet ik het wel zien. Ja, dure huurwoningen en dure koopwoningen. Want dat is een andere model. De belegger die eigenlijk de woning weer doorverkoopt. Dat zie je ook heel veel. Dus dan knappen ze de school bijvoorbeeld op om vervolgens weer door te verkopen. Nou, dat is in deze markt vaak natuurlijk ook goud waard. Ja. En wat is er met dit pand in Krooswijk gebeurd, dat oude schooltje? Dat had de gemeente een beetje anders ingeschat dan die belegger. Want op zich mogen er natuurlijk en dat soort panden best goed woningen komen. Hè. Dat lijkt me ook niet gek in deze tijd. Maar die belegger die heeft er 15 appartementen ingetekend. Die gaan er ook komen. En de gemeente had in een soort een plannetje wat ze dan aan beleggers laten zien. Van kijk eens wat je met dit pand kan. Hadden ze er eigenlijk 8 ingetekend. Dus de belegger die zoekt eigenlijk naar winstmaximalisatie. En dat doen ze door heel veel woningen erin te bouwen. Nou ja, dat is ergens ook wel gunstig toch? Want er is roep om woningen. Ja, nee, dus het draagt allemaal bij aan het tegengaan van de woningnood. Dus dat is absoluut positief. Maar ja, wat je ook in het fragment hoorde, is dat degene die achter het net viste met zijn initiatief eigenlijk zich zorgen maakt dat de stad steeds meer een woonstad wordt. En dat wat voorheen maatschappelijke panden waren, waar bijvoorbeeld les werd gegeven of zorg of welzijnsfuncties zaten, dat die eigenlijk uit de straten verdwijnen. Dus dan krijg je eigenlijk een stad, ik zeg wel eens, waar iedereen 's avonds zit te Netflixen en er verder eigenlijk niet zo gek veel te beleven is. Nee, behalve op een zomaar op een vrijdagavond bij een coronaprotest misschien. Maar dat is niet wat jij bedoelt. Wel. Wat misschien ook een rol speelt bij de kansloosheid van burgerinitiatieven is dat je eigenlijk niet mee mag bieden onder voorbehoud van financiering. Hè? Zoals je dat bij een gewoon huis wel doet. Dat mag niet meer. Nou, de gemeente heeft er eigenlijk een set regels over afgesproken in 2017. En een van die regels is dat het stellen van voorbehoud van een financiering of een bouwtechnische keuring, wat natuurlijk in de woningmarkt heel gebruikelijk is en eigenlijk altijd bijna aangeraden wordt, ook door makelaars, dat niet mag. Want de gemeente wil eigenlijk het verkoopproces bij elk pand een beetje op dezelfde manier doen en ook graag snelheid maken. Ja. Dus op het moment dat iemand een hypotheek nodig heeft en dat duurt eindeloos, dan verliest de gemeente tijd. Ja, en al die tijd die konden ze besteden aan het verkopen van een ander pand. En een belegger kan natuurlijk gewoon wel zonder voorbehoud bieden. En dan is het allemaal snel geregeld en dat wil de gemeente graag. Zie jij niet toch een kentering aankomen misschien? Want ja, mogelijk. Ja, er is in de laatste jaar, zullen we maar zeggen, is er wel eens een pand verkocht, niet tegen het hoogste bod, maar voor het beste plan. Ja. Dat is 3 keer voorgekomen nu in dit jaar. Dus de gemeente is daar wel mee bezig. Ik hoor ook dat er nou juist weer een fonds is opgericht om panden aan te kopen. Ja, dat is ook helemaal nieuw nu. Dus een andere wethouder, dus niet die van bouwen, maar van economie, die heeft gezegd, laten we winkelleegstand aan gaan pakken in Rotterdam. Ah. En de plekken waar dan lege panden zijn, daar zouden dan bijvoorbeeld ook maatschappelijke initiatieven een onderdak kunnen vinden. Is dat niet tegenstrijdig met elkaar? Nou het zou heel grappig zijn als in één straat een maatschappelijk pand verkocht wordt aan een belegger en vervolgens de gemeente een ander pand weer aankoopt. Daar heb ik nog geen voorbeeld van. Het is een beetje verwarrend. Het zou kunnen gebeuren. Ja. Ja, wat zou kunnen gebeuren? Nou, houd voor ons in de gaten. Mooi verhaal. Teun van den Ende uit Rotterdam bij Vers Beton. Pointer met Niels Heidhuis. Ja, dan de sekswerkers. Je hebt het misschien al gehoord. Voor zelfstandige sekswerkers en ondernemers in de seksbranche is het bijna onmogelijk om bij de bank een zakelijke rekening te openen. Ook is het lastig om een hypotheek of een lening te krijgen. Dat blijkt uit ons onderzoek naar verschillende banken. Die vrezen voor witwaspraktijken en weigeren daarom met prostituees in zee te gaan. Een van de mensen die hier tegenaan loopt is Amber uit Lelystad. Ze is legaal als sekswerker geregistreerd en is al weken op zoek naar een bank die haar als klant wil aannemen. Goedendag, u bent verbonden met ABN AMRO MKB Banking. Goedemiddag, gesprek met Sharon, waar kan ik u mee helpen? Hi, goedemiddag, u spreekt met Amber. Ik ben een sekswerker. Is er überhaupt de mogelijkheid om bij jullie een zakelijke rekening te starten? Goeie vraag. Nou, ik denk dat ik het beste door kan verbinden met de afdeling die over de wat bijzondere aanvragen doorgaat, zeg maar. Okay. En dan kunnen zij verder met u even kijken hoe dat zit. Okay. En dan kunnen zij dat samen met u even kijken. Hartelijk welkom bij ASN Bank. Heeft u een vraag over een zakelijke rekening of de ASN hypotheek, toetst u dan een 3. Nou, wij willen gewoon voorkomen dat geld witgewassen wordt. Dat komt voor bij sekswerkers. Ik zeg niet bij u. Mm-hmm. Maar er zijn een aantal branches waarin witwassen meer voorkomt dan andere. Dus daar zult u vragen over krijgen. Dank u voor het wachten, mevrouw. Daar ben ik weer. Ik heb het gewoon even nog geen nagevraagd bij die afdeling. En op voorhand kunnen wij dus niet aangeven of de rekening geopend kan worden of niet. Omdat het in sommige gevallen dan net niet of in sommige gevallen wel. Welkom bij Triodosbank. U belt met de afdeling zakelijk. Dit gesprek kan worden opgenomen ter verbetering van onze dienstverlening. Er zijn wel een aantal sectoren uitgesloten. Pornografie staat daaronder. Jullie accepteren standaard organisaties die ook iets met pornografie doen, die accepteren jullie dus niet? Nee, dat staat op onze website inderdaad. Maar of daar een sekswerker onder valt, onder pornografie, ja, dat vind ik lastig om dat te beoordelen. Ja, dat is dus allemaal vrij lastig. Jacobien Veldboom is van Spot 46. Dat is een informatie- en adviescentrum voor sekswerkers. Hartelijk welkom. We horen net het verhaal van Amber. Ja. Wat merken jullie van de houding van banken ten opzichte van sekswerkers? Ja, helaas is het wel herkenbaar wat we net hoorden in het fragment. Binnen Spot 46 hebben wij eigenlijk al 10 jaar geleden een keer rondgebeld naar banken om ook te vragen wat mogelijk was. En toen bleek hetzelfde, dat het bijna bij geen enkele bank mogelijk was om een zakelijke bankrekening af te sluiten of een hypotheek te krijgen. En dat merken we ook aan de vragen die we van sekswerkers krijgen die bij ons langskomen. Ja, en waar ligt dat dan volgens u aan? Nou, volgens mij wat het vooral is het stigma. Dus het beeld wat over sekswerk bestaat, wat eigenlijk niet juist is. Vaak wordt sekswerk gekoppeld aan slachtoffers, of zij worden gezien als slachtoffers in plaats van mensen met een legaal beroep. Uh-huh. Ook wordt het vaak gekoppeld aan mensenhandel en mensenhandel komt voor in de seksindustrie, maar ja, komt even goed voor in andere sectoren. Uh-huh. En ons beeld is wel dat bijvoorbeeld mensen die in de bouw werken, horeca, tuinbouw, toch makkelijker een hypotheek kunnen krijgen via de meeste banken dan sekswerkers. Terwijl in die sectoren ook mensenhandel voorkomt, zegt u? Exact, ja precies. Daar komt ook mensenhandel voor. En daar worden die regels dan minder zo doorgevoerd. En ik denk wat betreft, als het om de banken gaat, ook het negatieve beeld, wat ook genoemd werd als redenen over contant geld en dat dan zo gekoppeld wordt aan die witwaspraktijken. Ja, over dat contant of niet contant, daar komen we straks ook nog wel even over te spreken. Ik haal ook Yvonne Willemsen er even bij. Ze is hoofd veiligheidszaken van de Nederlandse Vereniging van Banken. Goedenavond ook. Dag, goedenavond. Ja, waarom zijn sekswerkers voor banken zo'n lastige groep eigenlijk? Laat ik beginnen door te zeggen inderdaad dat ik hoor het stigma al. De seksindustrie, dat is natuurlijk wel een hele grote bedrijfstak. En daar kijken we natuurlijk inderdaad wel heel erg kritisch naar, omdat je daar natuurlijk met heel veel contant geld ook te maken hebt. Maar als je het over een individuele sekswerker hebt, daar hebben we juist van gezegd, dat is gewoon een ZZP'er. En die willen we gewoon ook als een normale ZZP'er behandelen. Dus we hebben ook als bank altijd gezegd van zorg nou juist dat je een zakelijke bankrekening opent. Uh-huh. En laat dat soort inkomsten nou niet via je privérekening lopen, maar open daar gewoon een zakelijke bankrekening. Ga je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ja. Zorg dat je goede bedrijfsvoering hebt. En dan moet het gewoon mogelijk zijn om als ZZP'er bij een bank een bankrekening te openen. Dan heb ik het nog niet over een hypotheek, hè, want het is natuurlijk weer een hele andere. Ja, nee, het gaat puur om een zakelijke bankrekening voor je bedrijf. Maar als je het echt over een zakelijke bankrekening. Ja, we hebben zelfs 5 jaar geleden met Proud, hè, dus ook de Belangenvereniging voor de sekswerkers. Mm. En de gemeente Amsterdam ook echt zo'n folder uitgegeven van let op waar je aan moet denken. Ja, en die hebben we ook gewoon. Ja, we horen net in dat fragment dat het dus hartstikke moeilijk is bij individuele banken. Dus dit kan ik toch niet met elkaar rijmen. Nou, ik denk inderdaad dat er, als je misschien gaat bellen en je zegt, je bent in de seksindustrie werkzaam, dat ze dan meer aan ondernemingen denken dan aan een individuele sekswerker. Zij zegt, ik ben werkzaam in de seksindustrie, maar dat zegt niet dat ze niet ZZP'er zou kunnen zijn. Nou ja, precies. Het is gewoon een individuele. Dan heb je gewoon een ZZP'er en dan wil je gewoon een zakelijke bankrekening openen. Mm. Ik vind het jammer dat. Ik hoop dat incidenten zijn, als ik het zo hoor. Dat is dus maar een vraag. Want we hebben dat telefoontje nou net laten horen, maar we hebben als Pointer ook gekeken naar de verschillende voorwaarden en acceptatiecriteria van banken. Nou is er 1 bank, KNAP, die zegt onder voorwaarden sekswerkers wel te accepteren. Bij andere banken lukt het vaak niet om een zakelijke rekening te openen. Dus die verschillen zijn wel erg groot. Nou, ik heb inderdaad gezien dat Knap het op de website heeft gezet. Hè. Die heeft een hele lijst van criteria, acceptatiecriteria. Mm-hmm. Dat wil overigens niet zeggen dat andere banken die dat niet op hun website hebben zo gezet, dat ze dat dan niet accepteren. Want ik, nogmaals, ga ervan uit dat er zijn best heel erg veel sekswerkers in Nederland. Ik geloof zelfs zo'n 20.000. Ik denk dat echt dat de meesten wel gewoon een zakelijke rekening hebben bij een Nederlandse bank. En nou ja, in dit geval. Daar ook gewoon de grootbanken bij zitten. Ja, maar inderdaad, er wordt wel heel erg kritisch gekeken. En dan moet, waarom? Er zijn inderdaad wel een, nou ja, omdat ook wel deze sector natuurlijk gewoon vaak wel een contante sector is. En dat is toch wel iets waar banken dat gewoon wel heel erg willen limiteren. Dus waarom ook weer? Ook wel vragen. Nou ja, contant geld wordt altijd wel geassocieerd met witwassen. Elke witwasoperatie begint met contant geld, wat vaak uit drugs gerelateerd is. En je probeert dan dat illegale geld een legale herkomst te geven, of in ieder geval te versluieren. Dus banken zijn heel erg alert op het afstorten van contant geld door bedrijven. Ja, want als ze mee zouden werken aan witwassen, de banken, als ze mee zouden werken aan witwassen, dan krijgen ze natuurlijk problemen met justitie. Ja, ze willen zelf ook niet betrokken raken bij witwassen. En dat is ook een wettelijke verplichting om daar heel erg alert op te zijn. Precies. En daarom zullen ze ook veel vragen stellen. Ook aan degene die een bankrekening wil. Ja, ja, leg ik dat nog even voor aan mevrouw Veldboom van Spot 46, het kenniscentrum voor sekswerkers. Het banken kunnen dat ook maar niet zo accepteren, dat contante geld, hè? Nou ja, u bedoelt zeg maar vanwege het risico van dat witwassen, dat dat ook meespeelt. Ja. Ja, nou ja, ja goed, dat heb je dus enerzijds. Maar anderzijds, als je het dan ook niet mogelijk maakt voor iemand om een bankrekening of een zakelijke rekening af te sluiten. Want wij merken wel dat dat bij veel banken toch moeilijk is als echt duidelijk wordt aangegeven dat iemand sekswerker is. Dan los je het ook niet op door te zeggen van, nou ja, dan krijg je een pinapparaat en kan je daarmee je geld storten, zeg maar. Dus het systeem is nu eenmaal zo dat sekswerkers eigenlijk door het systeem een soort van gedwongen zijn met veel contant geld te werken. Maar vervolgens dat niet kunnen storten. Ja, want dus, ja, u noemt die pinautomaat. Hè? Het is lastig om pinautomaat te krijgen. We hebben iemand gesproken die ervaring ook heeft. Karen, exploitant van een seksclub in Haarlem, Penthouse. In het verleden had ik twee, een vaste en een mobiele pin. En die dingen die hebben een bepaalde certificering. Daarna moeten ze vervangen worden, want anders is het niet veilig. En toen hebben we deze gekregen, maar toen met heel veel moeite. Echt heel veel moeite, heb ik een half jaar ben ik daarmee bezig geweest. Ja. En nu huiver ik om een tweede aan te vragen. Want daar ben ik mee bezig geweest. En toen zei de meneer aan de telefoon, het klinkt heel erg hypocriet, mevrouw, maar als het naar buiten komt dat u een seksbedrijf bent, dan raakt u ook uw enige pinapparaat kwijt. Dus toen heb ik maar gauw meneer bedankt. Hij zegt van, nou, dan wacht ik wel. Rustig af. Ja. Maar stel dat deze pinautomaat het niet meer doet. Ja. Dan moet je dus vragen aan de klant om contant te betalen. Ja. Dan ga je met dat contant geld naar die bank. En dan? Als die verhouding weg is naar mijn omzet, dus dat er te veel cash geld binnenkomt, dan wordt je bankrekening ingetrokken. De omzetten moeten in verhouding zijn met creditcardbetalingen of pinbetalingen en cash. En te veel cash is fout. Maar geen pinautomaat, dan... Ja, ja. Iedereen snapt dat dat niet gaat werken. Maar toch is het niet anders. Dat is de realiteit. Ja, die seksbranche zit in een visueuze cirkel, mevrouw Willemsen van de Vereniging Nederlandse Banken. Ja, dat klinkt inderdaad heel erg visueus. Hè? Je zegt van, we willen graag dat je zoveel mogelijk met pin betaalt, maar je krijgt geen pinautomaat. Nou zijn wij niet van de pinautomaat, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik heb wel begrepen dat er inderdaad vanuit Amerikaanse eis, want ja, dat is tegenwoordig allemaal Maestro en Visa. Dus daar zitten bepaalde eisen die door de Amerikanen worden gesteld. Het soms lastig is om zo'n pinapparaat te krijgen. De Amerikanen bepalen dat? Ja. Vroeger hadden wij inderdaad nog het merk PIN in Nederland. Dat hebben we niet meer helaas. We werken alleen nog maar met Maestro en met Visa. Ik dacht dat dat via Adyen ging, of is dat weer een ander bedrijf? Ja, dat is weer een ander bedrijf. Ja, dat is een PSP die dit allemaal verzamelt, maar die geeft niet de kaarten uit. Dit zijn dus Nederlandse klanten, hè? Gewoon legitieme Nederlandse klanten, ondernemers. Die, ja. En die willen een pinautomaat bij hun zakelijke bankrekening. En dan zegt u, ja, de Amerikanen, en daar gaan we allemaal niet over. Nee, maar dat is toch heel vreemd? Dat is hartstikke vreemd, maar het is niet een Nederlandse pin, hè? Het is een Amerikaanse kaart. En daar zitten bepaalde voorwaarden aan. Ja, voor creditcardbetalingen bedoelt u? Ja, maar ook voor gewone betalingen. Het is een Mastercard. Maar nog los daarvan is het tegenwoordig ook zo dat je wel met bepaalde pinautomaten, heb ik begrepen, mobiele pin, met een app, wel gewoon een soort van ideal betaling kunt doen. Dus daar kun je tegenwoordig wel mee werken, zodat je ook gewoon met een pinautomaat nog steeds die betalingen kan doen, ook als je in de seksindustrie werkzaam bent. En moedigt u dat nou dan aan? Om op iDeal over te stappen? Via een mobiele pin. Ja, dat is een hele goede manier om te betalen. Ja, en zeker voor ZZP'ers waarvan u zegt, die accepteren wij gewoon. Ja, zeker voor ZZP'ers, maar voor iedereen natuurlijk. Als je gewoon zoveel mogelijk kartaal of gewoon giraal geld daarmee handelt. Want kijk, elke contant, en dat geldt niet alleen voor de seksindustrie, hè, dat geldt voor elke branche waar contant geld in omloop is. Daar zullen banken gewoon heel veel vragen bij stellen. Ja, nee, dat is helder. Toch even naar die positie van de ZZP'er dan in de sekswereld. Jacobien Veldboom. Praten we hier langs elkaar heen? Praten jullie langs elkaar heen? Zijn de ervaringen verschillend? Of is dit inderdaad een oplossing via iDeal? En is het waar dat ZZP'ers wel terecht kunnen? Nou, ik moet zeggen, voor mij is het verhaal van iDeal wel enigszins nieuw. Wie weet dat dit dan de mogelijkheid gaat bieden. Ik heb het, we zijn wel in gesprek met banken en ook met sekswerkers over. En daar heb ik dit dan nog niet langs horen komen. Dus wellicht dat een mogelijkheid biedt. Want het is op dit moment wel echt een probleem dat mensen die zakelijke rekening niet kunnen afsluiten. Omdat, En ik begrijp ook, mevrouw Willemsen, uitgesloten worden. Ik begrijp ook, mevrouw Willemsen, dat een app niet mag. Een app mag niet? Nee. Dat is wat ik van de redactie begrijp. Dus of dit een oplossing is voor u nieuw. Nou, we horen allemaal nieuwe dingen vanavond. Maar ik denk, bij het begin denk ik bij de eerste dat een ZZP'er gewoon een betaalrekening zou moeten krijgen bij een bank. Ja. Als u daar werk van maakt, dan komen we misschien een stap verder. Ik wil u allebei hartelijk danken voor deelname aan dit gesprek vanavond in Pointer. Lees alles rustig eens terug op pointer.nl. Dadelijk even blij en Dijkstra ter plekke. KRO NCRV. Kun je langer leven door in winterslaap te gaan? Dat is de vraag. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren spreek ik, Anneke Naafs, met gasten over een actueel natuurfenomeen. Homo, lesbisch en non-binair in de dierenwereld. Ja, we weten inmiddels van 1500 soorten vogels en zoogdieren. Het mysterie van de vogeltrek. Dat magische, dat onbekende. En de liefde voor de rat. Ik denk dat Darwin het superdieren had genoemd. En de stadsduif. Vroege Vogels en Andere Dieren, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Twijfel jij nog over jouw zorgverzekering? Vegro werkt met alle verzekeraars samen, zodat jij hulpmiddelen gratis kan lenen. Wel zo makkelijk. Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. We helpen bij elke zorgvraag. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro. Samen zorgen we ervoor. Lieve mensen in de zorg, kunnen jullie wel wat extra energie gebruiken deze maand? Zorgwerk staat voor je klaar. Met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals die direct kunnen invallen als er bij jullie iemand uitvalt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. BinkBank wordt SaxoBank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. BinkBank wordt SaxoBank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit venlo.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe.